notícia, fer dissabte emocional. Una estona en cada idioma, trenar una conversació. Jo t'ensenyo, tu m'ensenyes, i ens ensenyem tots dos. Ella era nascuda a Grècia, bressol de grans pensadors, de Parmènides a Sòcrates, d'Aristòtil a Plató. I jo que desconeixia tots aquells senyors estranys, me'ls imaginava amb barba i fotent gestos molt grans. Vaig provar d'impressionar-la fent un Google d'amagat. Llull Pujols, Ramon Sibiu, de cap dels tres li van sonar. Tot mostrant-me l'erotisme potencial del català, va dir: Joan, vull que m'ensenyis a millorar el pronunciar. I si haguessis vist com reia intentant dir cotó fluix, hagués dit: desperta, ferro, l'Almogàver caia en tu. Amic meu, si mai t'hi trobes, no t'ho pensis ni un segon, i que la filosofia ens ensenya a veure el món. Preguntant què creia mentre se'm passava el fum, i entrant a una indie disco vaig citar es veu un tal Hume. Només crec en el que veig jo i només us veig a vos. Quan començo amb formalismes és senyal que estic nerviós. Va dir: la teva oratòria deixa molt a desitjar. Sovint val més un silenci, sovint val més actuar. I entomant aquella màxima amb el màxim de dignitat, jo vaig collir l'ego de terra i ell es va posar a ballar. I com ballava, que tot de cop el cercle es quadrava. I quan som tu, sonava xiu-xiuejant, de picura em parlava. Mentre pujava amb l'escala del seu pis va deixar anar: ara tu tries la trama, tot flueix, deixa't portar. I vaig dir: fem de viure una festa, fem-ho abans de fer-nos grans, que demà serà impossible, que demà ja serà tard. I per un cop les paraules, l'exacta combinació, van esdevenir alquímia, van dissoldre la raó. Vaig descartar tots els dubtes, plenament il·luminat, quan li vaig veure tots els prismes, bé, bellesa i veritat. I amb Schopenhauer vam acabar en un after hour, i tot parlant de Schopenhauer. Vam acabar en un after hour, i tot parlant de Schopenhauer. Vam acabar en un after hour, i tot aquesta és la cançó que obre el darrer dels àlbums dels Amics de les Arts, Espècies per Catalogar. Així hem escoltat una de les bones cançons d'aquest disc amb aquesta primera peça que avui us ofereixo a través del nostre Musicòpolis, la capital de la música, amb les novetats discogràfiques que ens porten els Amics de les Arts, o per exemple Estopa, al costat d'Índia Martínez. És de l'àlbum Naturaleza, cançó del mateix nom que se'ns acosta a tots nosaltres. Estopa 2.0. Estopa amb Índia Martínez, Naturaleza, Musicòpolis, amb Rafael Corbí. aire que me peina, porque siempre voy tan despeinado y me consuela y me susurra que estás a mi lado. Tierra que desentierra la pipa de la paz embriagando mi loca cabeza de risa y de brisa cuando tú no estás. Mi reloj de arena se para y se muere porque hierve y se congela, porque se vacía y se llena, porque esta tarde todo me arde con el fuego que me quema el alma. Si te estoy mirando, échale leña a la hoguera, porque la brasa me lo están suplicando. Agua que me llena el vaso de mi corazón. Si sube la marea yo me pongo muy cabezón, porque si te vas mi cama se vuelve un agujero negro, se me clavan los puñales, si me acaban los finales. Porque por más que lo intento yo no me acuerdo, si me pregunta de dónde vengo yo no lo sé. Últimamente vivo en el infierno, en un piso de alquiler. Lo que me pasa es que yo estoy cambiando y creo que no es para bien. Pero te digo yo que pase lo que pase, yo te siento siempre, siempre, siempre. Si me pregunta de dónde vengo, yo no lo sé. Últimamente vivo en el infierno, en un piso de alquiler. Lo que me pasa es que yo estoy cambiando y creo que no es para bien. Pero te digo yo que pase lo que pase, yo te siento siempre, siempre, siempre. Mala vida me des, que me trates como a un perro, que sufra, que me escondas los huesos, me hace sentir tan vivo. ¿Por qué no hacemos eso que ya nunca hacemos? Y nos quedaba tan bonito. Baila un poquito por la habitación. Quiero comer tu manzana prohibida hasta la pegatina. Oh, oh. Mientras suena la misma canción. Així hem escoltat una altra de les cançons que en el dia d'avui us presentem a través de Musicòpolis, Pegatina, la cançó de Rubén Pozo. Ens arribava aquesta peça, llançada el 21 de febrer des de l'àlbum Lo que más, i que ens portava un dels bons valors de la música en castellà. Després d'aquest tema anem a escoltar un single extret per Ingrid del seu album Launch Music. Es deia Tentación al Hombre i és el tema que us portem a través de Musicòpolis amb els propers minuts. Ciclón de sensualidad y la realización de tu carnalidad. Je suis une femme nommée Désir qui connaît les secrets du plaisir, qui sait comment réveiller ton espoir. Tú eres mi vocación, guía en mí sin temor. Je suis une femme nommée Désir qui connaît les secrets du plaisir, qui sait comment réveiller ton espoir et tout son pouvoir. Et tout son pouvoir. Qui sait comment Nous temes, noves cançons, en Breathe Carolina, aquest Blackout, des del Hell is what you make it, l'infern és el que tu em facis, ens arribava aquesta cançó que, sens dubte, es ballarà i força a les pistes i també en altres llocs, com a dins del teu cotxe, quan vagis de marxa o quan l'escoltis. Breathe Carolina en Blackout. I el més nou de l'Oreja de Van Gogh i de Pablo Alborán també ens arriba a Musicòpolis en els propers minuts. L'Oreja de Van Gogh amb Mientras quede por decir una palabra i Pablo Alborán amb acústic amb Te he echado de menos. Mientras quede por decir una palabra, mientras quede una mirada para mí, mientras puedas regalarme una sonrisa, no, mi vida, no me pienso rendir. Mientras quede por cumplir una promesa, mientras quede una razón para reír, mientras quede en el tintero algún poema, estaremos a tiempo de seguir. Y es que si me miras a los ojos, ves lo más bonito que hay en mí, un reflejo de ti. Mientras quede algún secreto entre nosotros, mientras quede un beso para ir a dormir, mientras tengas dos cepillos en el vaso, compañero, hay mucho por vivir. Reflejo de ti, un reflejo de ti, un reflejo de ti. Más que tú, no quedo más que yo en este extraño salón, sin nadie que nos diga dónde, cómo y cuándo nos besamos. Tenía ganas ya de pasar junto a ti unos minutos soñando, sin un reloj que cuente las caricias que te voy dando. Juramento de sal y limón, prometimos querernos los dos. Te he echado de menos todo este tiempo, he pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar. Te he echado de menos, he soñado el momento de verte aquí a mi lado dejándote llevar. que siga así, tu alma pegada a mí, mientras nos quedamos quietos, dejando que la piel cumpla poco a poco todos sus deseos. Hoy no hay nada que hacer, quedémonos aquí, contándonos secretos, diciéndonos bajito que lo nuestro siempre se hará eterno. Fantasía en una copa de alcohol. Prometimos volver a vernos. He echado de menos todo este tiempo. He pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar. Te he echado de menos. He soñado el momento de verte aquí a mi lado, dejándote llevar. Yo te he echado de menos. Yo te he echado de menos. Silencio, que mis dedos corren entre tus dedos, y con un suave desliz hago que se pare el tiempo. Y en tu forma de caminar te he echado de menos. He soñado el momento de verte aquí a mi lado, dejándote llevar. La, la, la, la, la, la, la, la. Així escoltàvem el més nou single de Pablo Alborán des de l'àlbum En Acústico, Te he echado de menos. I també escoltarem, per tancar aquest segment de Musicòpolis, el més nou d'en Joan Masdeu, des de l'àlbum Casa Morada, aquest fantàstic disc que ens ha portat i que inclou la cançó anomenada Moscou. Doncs amb ell posem punt i final amb aquest segment. Musicòpolis, Joan Masdeu. Veig nevar a través d'un ull de bo sobre